إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون لا اله الا الله محمد رسول الله بنديرابي جول مسيك دواو بدي فيل روكاتي مو فادن دوا دا جاما نيروم اي الله يومين ماي امين غوني جول يومين ماي امين غوني جول نيت حال كونغول غنانا مو جينغول ونات كون دا جول ان بينا سيكنا را دي دين ودا تياتر دين نان جينغول سوتري ان باب ان نياغو او دواو يوم ماي ان غوني جول بي Abdullah ibn Umar be mbimo maya e der suuduma ada woni muslim wala maya ciagal suuduma ada woni mu'min o mi maya e der suudu o hakkunde damal suudu e boowal suudu mi anda ko jogor heptade Anas ibn Malik o yidernde woni koy pedel didi Allah o waklir dum no welira ayno sige wedartoni ko non bernde bernde way ada jonno jonni ada wayanno tan batta jalde ada tikkuno beltuda imanagal man forno natta jogadi imanagal do ne la sallallahu alaihi wasallam o wi gujjo wujjata to imanagal nane mum o wi pijjo fijjata to imanagal nane mum la ilaha illallah muhammadur rasulullah dun non o do aya ne la de jangano wala tamutun illa wa antum muslimun so fudoro darsu ko on ma halano so mayde ari ichen usman joni pal force ko ko mi wadata julde mon a wonata juldu bi a ashhadu la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah aranyago allah e allah e allah e allah yo maybe woni juldu enam rutu ya nas ya ayyuha nas taqu rabbakum li khalaq min nafsin wahida e on tagabe yimbe jinne balebe wonebe tagada ko baba adam ko bakkere tagira du woni laade mi horo wastu hor fiifa becce tagaben ko bakkere ko hendu turden muswana de aljanna forani wastade tagirada bakkere forani wastade bandarabe sehilabe enam enam abu dharr nelana wasiyam um ittaqil haythu ma kunt wa atbi isiyat fi hasan tamha wa khaliq an-nas bi khuluq al-hasan o yidum gonda fofu alla adum ko wadi on adum woni of adum woni bis adum woni galle adum woni lawol adum woni biro wal sababu bal so mayde ari ta eden gone eta bi takwa o sabu al muttaqun e benata al janna Allah wi innal muttaqina fi jannati wa na'im innal muttaqina mafaza summa najil lana taqwa hayde so sirade fama do jeygol ko jogibe kartal takwa kanyume ngada o yimo don gonda fu do Allah o yi sawni bakka reftin hen ko moji mumta dum o yi jikkuma on yo moji bandirabe sehila la ilaha illallah muhammadur rasulullah en garte darsu men yewtere korka sapoy tari e darsu men pindudo en kalino kongol en pidotongol e mi jamde kongol en himmino fe no way taw ko min himmani himmanani kono en gol himmino fe en wir ur satul fo biada ar haltu ko kanoda ko an wino ni gultinada wultinede welani ma woni a jukkima aron ki danjo kalda wala a hali ko bone pusa wuro la ilaha illallah muhammad kum biya min tey pusa wuro pusa gal taja en dam la ilaha illallah dum woni wana en tan namdirte ko kalten do ko bide watere joomira ken namdite onon hedo ro ko min kalata ko mo on namdir mbale almube kali mbale serna be kali mbale annaba be kali nando natide kadi kujji hankadi bandirabe sehila be enam o do joomira do wi yawma yajma allah rusul fa yaqulu madha ujibtum la ilaha illallah qalu la ilma lana innaka anta al-ghayb annaba be fu ndendide e onon kam on jettini message o be min jettini Allah tan andi ko werni ciagal mabbe non be ganda la ilaha illallah muhammadur rasulullah kon enen ma en namdir mbale nelado yettine o yettina dum woni nyande holiyete arafa hajjatul wada wi Allah hal ballaghtu mi yettini labi tata sahaba bi ay yettini wallahi ballaghtu risala wa adda al amana wa nas'a al umma wa jahada fi llahi wa jihadi la ilaha illallah muhammadur rasulullah inam anna babbe namdire enen namde den bandirabe sehilabe mala be jettini wallahi be jettini ne la sallallahu alaihi wasallam wallahi be waati joomiraado yettini defte ngari almube ngari wajitobe ngari dum woni Allah mi to suratul a'raf falan nas'alanna alladhina ursila ilayhim wala nas'alanna almursalin la ilaha illallah muhammadur rasulullah dal annabab en na namdite enen ken namditere en bi arko halto ko banda ko a hebi letter wala hebani wala letter yittima bandirabe sehilabe enam wa yawma yunadihim fa yaqulu madha ajabtumul mursalin la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam be nodde onukam on jaabima annababul on jaabaki bandirabe jurma jafadon kam de mi yida halde ko hala o joji jinmi halde ko darsmin hala ko Allah wi ko nalaadu bal eden naftoro bal mi naftoro min naftora demi ko gora rewa ko kalmi ko tay ko Allah halde ko nalaa mi danya hen baraji jidu ko baraji kono wana halde o do group ko hali e kari ko hali kono halbe be na way taw ko badam taw ko biyam taw ko minyam nala sallallahu alaihi wasallam min gore mon gomnita hayida na bandu ko no halmi ko hayin horam ko wallahi fiide jam yidde mo jet o do suko e ojo mbere jogi dum o wi kanko so cerno makko naati jeygol wona da cerno jeygol o wi aljanna do cerno ganda cerno makko ala hon o soxlan on non aljanna cerno ma hol bi dum ko ne do aljanna gila ne laado may hay goto bashirat aljanna mi hali mi halt abubakar en anda ko ne do aljanna kon en nanani tabi'i wi so abubakar naati jeygol mi naati jeygol en nanani biido so umar naati jeygol mi naato mi anda hol garanti danja ha ada fito becce biya cerdo ma a wawa watan dem beda watiro jomirado a susa wadde biya jango te kan ako ko fenade hara finira biddo hara finira bonki an biya cerdo ma hunde dal janna a susa watirdo bandirabe ngaden dafde fekki laaji mun en jitta cerdo men ha point dum do Allah ha ponde dum Allah ha ponde dum laado minen almuddu ko do wi o cerno makko kala lamido kanyum lambin dum o kaldo hendu dille kala arsuko kala dokkaade gandal kala ko dillan ko cerno makko dille en bida cerno makko Allah alli Allahu alladhi arsala ar-riyah Allahu khalaqa as-samawati wal ardh o yukulillahu billahu malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzilu mulka man tasha tu'til mulka man tasha alli kanyum rokkar lamu bida ko cerno ma rokkar dum a fondi cerno ma ro Allah la ilaha illallah muhammadur rasulullah inam du wadi ñene dank wi annaba be kali gonga kede ko ya laqad jaa atrus rabbina bil haqq yimi aljanbi wallahi ne ko annaba be kali gonga nde ko nelaada ko haali ko ko gonga bandiraabe sel filtura ko kanko kewnu de diina amen wurtuta ko joomu o nantude e sunnam e sunna khulafa rashidin abubakar umar usman natire dum ñiide mun bandiraabe sel bandiraabe ko akhiru jamaanu gonden akhiru jamaanu manan huune fof sernaabe maaya diina bora rutto jahilan kawe kambe ngoni be majje be majjin dum ne radi burum hulde lenyono fuf ko majjube e majjinobe bandirabe sehilabe enam wanudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allah akbar bela nad aljan bi ndake sema anna bakko kali ko ko e bi ndake dariga ambe ko so tay dariga mako dariga nelado amalam so tay darig ma wana darig melado abora ma bandira be sehilabe enam nela sallallahu alaihi wasallam o wi jiyado pusa ha nyene danke ha namde mi halini filro be sikku jey gonno ngurdama jawdima horndanya horndo pisda gandalma banduma chagaragalma ndu fokke namdi tebe dum so tay ni be foko namdi tebe ko pir an bandira be sebulay hawli min ma anda neddo ko wastoro en ciwato namde Anas ibn Malik o ya rasul tafana kam o yimam tafan o yor tawfanani o tawar hakam do reji do wala do pesido wala do sirade o dir ne kutati alu pata kam mo biida ma nana aljanna adane to woni nyen darbe inna lillahi wa inna ilayhi rajiun bandara bi sihilab yo allah hud iblis allah ya allazina amanu la tattabi khutwati shaytan innahu lakum adu bin o yor ndewe pel shaytan ko gagno penjo osudaki o yamel ko gede pantare e bonande e halde wiide Allah wi taw yaani ko non sheydan wadata mi haliru kala baddo bid'a chalido rewde chaddanelal ndewme tegel haw halake nanu mo jeygol bandirabe sheydan ko dum hulmini e nan annababe noddi iblis noddi jabido annababe onati aljanna jabido iblis onati jeygol e nan sa jabima annababe a wadi ko dum yiko a wadi ikhlas ene jortna nadde aljanna e jabir iblis non wona tije gol e nam wala hawla wala quwwata illa billah dum woni nyade darnge iblis na wada discours extra ordinaire eloquent eloquence don ton haali kede ko iblis wi har chandal di yimbe nyaawa be ko jengol pay be ko aljanna pay yo Allah dandu en jengol yo Allah dandu en jengol yo Allah wadi yimbe aljanna kede ko iblis wi inna Allah wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم لا إله إلا الله محمد رسول الله إبليس وي الله فودي أن فودي أن الله وإيه كفرنا أنكو مي فودي أن مي لون دي ما فودي أن هر بلي كم بلي كويمون بلي كويمون سابو سر راب انغاري ألمو بنغاري بيما الله من الله تلدى بندرى بسهلا بأينام jomirani ma hararew pele shede wona Allah ne andi en o mo andi sheidan o wi innahu yarakum huwa qabilum haythu la tarawnahum iblis en yi en be jeera dum sheidneji bar en jeha sheidan ko Allah no way molder e sheidan wat iblis wi summa atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shamailihim wa la tajidu aktharu shakir o yihaw be jettara Allah fodi yettirede Allah fo ko dina ko islam ko sunna ko qur'an sunna be yettiran dum do o weltima ko woni do mum ko o boram aya nan sokto nisa temeder e sappo joy mi haali be filato aya o jomira do wi wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam la ilaha illa allah muhammadur rasulullah on cedindir ne laado on cekir ne laado on gofde jemro ne laado caggal nde qur'an ari nde sunna ari ay ko woni dum ko o yonnane dum o yida dum o welto hen caggal dum o maya o nata jeengol dum wad Allah fa zaynahum shaytanu a'malum fasaddum anis sabil iblis ko expert décor ay fijirde yodani fijirde ko bakkar en sofi kono iblis yon debbo yalta dum boni ko reddi dum boni ko yeyni ada jeewa dum biya dum do ne yodo woni on wadi makiyaji woni wandudi biya ne yodi yodani ko iblis yon nan ma dum fitirde yodani fenande yodani jamfo yodani nyore yodani nguy ko yodani ala fo e bakkar joddo ko ne iblis yon nan dum do gide man o yinno ma dum sa wadi dum caggal dum ciftora nimsira sof ma wonta gacce ngancha dum nyaayen police peeda hen jaltin ay wuro o jeya bonna ngurna ma fo inde ma bona hen reputation ma bona ne batta dum ne ali yidi dum mbadda hen kalisma mbadda hen waqtuma mbadda hen koyde ma mbadda hen dole ma ko ni bakkar wayi wala hawla wala quwwata illa billah iblis wi mi fodi on mi londima Allah fodi on wadi ko wannoko mi joganaka mon dole noddum on tan jabi dum kam ay nam fala talumuni wulumu anfusakum dum do ko iblis iblisaji yimbe be kambe koy mabbe bandirabe seylabe di jango be bima mi alana ma dole nodduma mi dewda mami anyere babam ngarda tare da dum ada wadi hen shirku woni ma tottuma talkur liggida odo mbadda bilew mbadda hinjam kirsanda dum mbadda anyere mbadda garaji mbadda pip an wadi dum sa rutino may Allah anyaji man Allah rukuma kono biida jidda ko yaawi ko cerno wadnam tak mi yetto France wadnam tak mi danye jewdi wadnam tak mi danye bibbe wadnam tak yida sudu jumma biya Allah hakuna may Allah hakuna jam la ayida tampude dum wad kabuda lohol kabuda pibul sa may be beddo lohol gol bandirabe sehilab enam kede ko seydan neddo wi'ata bandirabe sehilab nyande dal funtabe be e funtube fu gor fof yedda goddo gor fof yetto goddo gor fof huda goddo enam walaw tara wallahi sayyi ma yikumun jawabu arani walaw tara idhil zalimuna mawqufuna 'inda rabbihim يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله سعي الله الحالي نيند الدرنج majjube e majjinaabe toñbe e toñaabe bandiraabe sehilaabe be ndari majjinaabe bi onon onon majjini min onon bonni peeje amen so wonaano onon min gonanno julbe min moƴƴe min ndewa sunna min mbaɗa ikhlas majjinɓe ɓe mbi minen kay min ngalaane mon doole wona minen majjina on kon bandiji gonno ɗon la ilaha ko minen kadi on rewde sunna ko minen kadi on rewde qur'an ko minen kadi on horde ko minen mbiyon yo mbaɗa musique ko minen mbaɗen yon mbaɗ baal e baar yo rewɓe ndendu ko minen mbi yo mbaɗ xeesal ko bandiji gonno ɗon la ilaha illallah bal kuntum mujrimin ɓen ɗon majjinaɓe lohɓe ɓe ɓe mbi bal makko lel wonna haar peeje jamma e ñalom ɗum ɗo koye télé ɗum ɗo koye radio ɗum ɗo koye mawnine bakkar ha mawna ha mawna bida mawnine waɗa hen micro ji waɗa hen wutteji waɗa hen haymeji waɗa hen foof ha yonne ha yooɗa ha wiya ɗum ɗo ne moƴƴi waɗe kalis mo ɓerde mum yiɗe aduna so yi bida yi joom bida ne jogui oto ne woro machallah tabarakallah woro kaani jogui fat mande jogade oto mon fat a yiyata joomune jangga faati a yiyatan faccere qur'an a yiyatan jangguine qur'an a yiyatan haala hadis mbiya ko jogori fatu oto jogue ɓuuri hewde ko japo kuɓeje ɓuuri hewde ko france ko paris ko londres wiyata ko ceerno windi ceerno misti ceerno jantima ceerno firti aya o waɗi defte o fassiri qur'an omo jogui nahwu omo jogui bala omo jogui tarikh omo jogui sira mande oto koɗe ko ɗum hawde mande gueloɗi gonti kañum woni ɓuural la ilaha illallah muhammadu rasul ko funti bat ɓe mawnini ɗum ha mawɓe amplie fi ɗum ha cikka kañum woni gonga joom sunna o jalkite hormetake ɗum waɗi noon ko noon allah wi inna alladina ajramu kanu min alladina amanu yadhakun wa idha maru bi yataghamazun annabi noh duuɓi temedde jeenayyi e capan jeeyi eɓe jalkitamo ɗum waɗi o wi in taskharu minna fa inna naskaru bikum kama taskharun joom sunna ɗo jiiɗa foof ko jankiniɗo o jalkite o ñohe no nelaɗo ñorani o fiya no nelaɗo firani joni ɓe mbatti ndedde gendarmerie ndedde gendarmerie ɓeeɗo tampini en balne coke allah wi ko soon jeddidiri gadde deftere wona gendarmerie bandiraɓe sehilaɓe en am ɓe mbi peeji jamma e ñalom in tamurunana an nakfura billahi wona jama andan oɗon jammirtam yomin goofa allah yomin mbaɗ shirku yomin pondu daira e allah mi ponda neɗɗo e allah en mbino oɗo almudu mbiɗo ceerno makko kañum jogui hendu ka laamiɗo kañum laɓɓino kutbul kutum akbul akbad tatatatata gaddi ɗum e deftere wallahi arani e deftere wala kutbu wala akbab wala yahzanuna bandiraɓe sehilaɓe haalluji ɗiɗo fo cikkoto ko haala arab foof selli wona ko haala arab foof selli bandiraɓe sehilaɓe eynam ɗum waɗi ɓen ɗon majjinaɓe holko mbiyataten ousmane ɓeɗo ɓe cuuɗi nimsere ɓe nimsiri nde ɓe jii lepte lakara bandiraɓe sehila wa asabu nadamat lamma rawal adab nden noon nafata joomu gata fiɗen ficce bandiraɓe sehilaɓe hakkille allah rokkinma hakkille ko ya hutoro ɗum nelaɗo wi kuɗol fawtama e tato ɗaniɗo ha fiina kangaɗo ha daña hakkille a famide e cukalel ha helli fe a helli fama a jogui hakkille hutoro hakkille ma bandiraɓe sehilaɓe haade ma nimsude eynam keɗe ko allah wi ñande darga holko mbiyata wa qalu rabbana arina alladhina adallana min aljinni wal ins naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna min alasfalin ey allah holli men ɓeɗo yimɓe jindiji ɓeɗo majjinɓe min yoɓe gon less koyɗe amen loɓe gota less jeygol to ɗum ɗo nafara eynam deftere ari lerre ari qad ja'akum min allahi nuru kitabu bini yahdi bihi llah mani taba ridwan subula salam enam defte gari annabaɓe gari wajotoɓe gari karanteɓe gari jomiraɗo wi faman sha fal yumin waman sha fal yakfur jiɗɗo fo yo gomɗin jiɗɗo fo yo yettu kono noon on jedduɗo omo parana lepte mus inna a'tana lil kafirin naran ko nar o fadana bandiraɓe sehilaɓe diine wona force wonde juuɗe wona force la ikraha fi ddin e wonde sunniyanke wona force deftere nan en latte ngolɗo lawol fani ko lawol allah ngolɗo ko lawol iblise ɗo jiɗɗa hen ƴetta janggo hoto fel hay goto annabaɓe kaali sernaɓe kaali almuɓe kaali allahuma hal ballagt allahuma hal ballagt allahuma hal ballagt subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.